najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 marca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Premier na konwencji regionalnej w Katowicach o strategii Prawa i Sprawiedliwości na eurowybory. Niespokojnie w stolicy Francji część manifestujących swoje niezadowolenie plądruje sklepy. Rosja zagroziła Stanom Zjednoczonym i Kanadzie kontrsankcjami. Przedstawiciele Śląskiej Listy Kandydatów do Parlamentu Europejskiego zakończyło katowicką konwencję Prawa i Sprawiedliwości. Jedynką jest europosłanka Jadwiga Wiśniewska, dwójką wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Na liście są też posłowie Izabela Kloc, Waldemar Andzel i Andrzej Sośnierz, wiceminister Stanisław Szwed i europoseł Bolesław Piecha, były poseł Józef Kubica i regionalne działaczki PiS Bożena Szydlik i Wioletta Koper-Staszowska. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, co mówił premier Mateusz Morawiecki o strategii PiSu na eurowybory? Premier mówił, że Polska powinna być filarem Europy, a Śląsk doliną krzemową Polski. Mateusz Morawiecki na początku swojego przemówienia przedstawił statystyki, które mają pokazywać, że ta wizja się przybliża. Wzrost polskiej produkcji przemysłowej według premiera wynosi 6% w porównaniu do średniej unijnej 1%. Wzrost produktywności, jak mówił szef rządu, osiągnął poziom 14%, co daje nam trzecie miejsce w Europie. Mateusz Morawiecki dodał, że ten rozwój gospodarczy musi iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością. Jak balon unosi się do góry, jak chce się unieść jeszcze wyżej, to trzeba jakiś worek, jakiś balast odciąć, żeby poszedł jeszcze wyżej. I takim balastem nie mogą nigdy być ludzie. Takim balastem, który my odcinamy, są anachroniczne regulacje. Premier mówił, że jego rząd jest w stanie pogodzić energetykę opartą na węglu i równocześnie rozwijać nowe, niskoemisyjne technologie. Mateusz Morawiecki mówił nawet, że już teraz Polska jest pod pewnym względem bardziej ekologiczna od krajów Europy Zachodniej. Kto na głowę mieszkańca emituje więcej ton CO2? Polska czy na przykład Finlandia? No Finlandia, tak. Polska czy Holandia? Holandia. W Katowicach padła też zapowiedź. Według Mateusza Morawieckiego Polska w ciągu 10 lat może osiągnąć poziom życia porównywalny z najbogatszymi państwami Unii. Z Katowic mówił Karol Surówka. Dziękuję. Policjanci z wrocławskiej cybergrupy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu bombowego 8 marca. Materiały wybuchowe miały znajdować się w Wałbrzyskiej Galerii Handlowej. 30-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Odpowie przed sądem za poinformowanie za pomocą poczty elektronicznej o planowanym zdetonowaniu bomby. Grozi mu za to kara 8 lat więzienia. Będzie musiał zapłacić także minimum 10 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Skarbu Państwa. Są to koszty niepotrzebnej kilkugodzinnej interwencji wszystkich służb ratowniczych. Tym tematem zajęła się Celina Marchewka. Niespokojnie w stolicy Francji w czasie rozpoczętego w południe protestu żółtych kamizelek. Część z jego uczestników, w większości zamaskowanych, wdarła się do ekskluzywnych sklepów przy Polach Elizejskich. Splądrowali m.in. salon z odzieżą męską bardzo znanej sieci. Zdemolowali też elegancką restaurację uznawaną za symbol władzy. To tam swoje zwycięstwo w 2007 roku świętował prezydent Sarkozy. Był to także ulubiony lokal prezydenta Mitterranda. Demonstranci starli się z policjantami w okolicy. W ulicach Łuku Triumfalnego obrzucali funkcjonariuszy kamieniami. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym. Według szefa francuskiego MSW w proteście w Paryżu uczestniczy od 7 do 8 tysięcy ludzi. Rosja zagroziła Stanom Zjednoczonym i Kanadzie kontrsankcjami. Waszyngton i Ottawa nałożyły restrykcje na 6 rosyjskich urzędników i 8 podmiotów prawnych w związku z wydarzeniami w Cieśninie Kerczeńskiej. Rosyjskie MSZ w najnowszym komunikacie przekonuje, że zarzuty o nieuzasadnione użycie siły wobec ukraińskich okrętów są bezpodstawne. Wyrażamy ubolewanie, że w stolicach Stanów Zjednoczonych i Kanady jest prowadzona zgubna polityka rujnowania dwustronnych stosunków z Rosją. Można przeczytać w komunikacie rosyjskiego MSZ. W dokumencie znalazła się także zapowiedź wprowadzenia kontrsankcji, ale rosyjska dyplomacja nie podała szczegółów. Eksperci i dziennikarze śledczy badający incydent w Cieśninie Kerczeńskiej doszli do wniosku, że rosyjska Straż Graniczna zaatakowała ukraińskie okręty na wodach neutralnych. W ocenie części ekspertów specjalizujących się w prawie morskim to Rosja złamała międzynarodowe traktaty, w tym rosyjsko-ukraińską umowę o swobodnej żegludze na obszarach Morza Azowskiego, Cieśniny Kerczeńskiej i Morza Czarnego. Rosyjskie media niezależne przypominają, że 24 Ukraińców przebywa w moskiewskich aresztach śledczych, gdzie odebrano im mundury wojskowe i nie zapewniono odpowiednich warunków. O tej sprawie mówił nasz korespondent z Moskwy, Maciej Jastrzębski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeżeli komuś spodobało się to bujające nagranie od Toro i Mła, to polecam do sprawdzenia całą najnowszą płytę tego kolektywu, a my zajmujemy się drugą godziną Radiowego Domu Kultury. Dużo kobiet, goście, Iza Szostak i Maria Stokłosa pojawią się niebawem. Porozmawiamy o tańcu, o ciele, o ruchu i o tym, co to oznacza w XXI wieku. Będziemy także rozmawiać o Virginia Woolf i własnym pokoju, bo właśnie ukazała się nowa wersja tego eseju, a właściwie esej jest cały czas ten sam, tylko że wydawnictwo zawiera znacznie więcej niż tekst oryginalny i o tym opowie Jan Niebudek z Karoliną Sulej. No ale zaczynamy tradycyjnie od skrótu wydarzeń w telefonicznej prezentacji. Wioletta Myszkowska już po raz drugi dzwoniła w kilka miejsc. W telefonicznym skrócie. W Olsztynie, w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych, wystawione są prace Mai Gordon. Byłam i jestem. Bo tak zatytułowana jest wystawa, to opowieść o tęsknocie, mówi kurator wystawy Sarmen Beglarian. Maja Gordon jest artystką, która urodziła się w Polsce. W wieku 10 lat musiała wyjechać z rodzicami do Izraela. Prace, które pokazujemy w Olsztynie, mają w sobie tą tęsknotę Mai za Polską, ale zarazem również mają tęsknotę za Izraelem, ponieważ w wieku 24 lat wyemigrowała do Holandii, gdzie mieszka do dzisiaj. W pracach, które pokazujemy w Olsztynie, tą tęsknotę możemy odczytać poprzez nawiązania do codziennych przedmiotów, stół czy krzesło, które wywieźli z Polski. To są rzeźby, kształty wpisane w cyprysy, rzeźby, które mają otwory, przez które artystka naświetla te kontury na ścianach galerii. Pokazuje nam relacje ważnych dla niej osób czy przedmiotów. Wszystkie prace, które pokazujemy, nawiązują do jej emocji, jej przeżyć. Wystawa potrwa do 7 kwietnia. A więcej informacji na stronie bwa.olsztyn.pl. Zaglądamy teraz do stolicy, do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie wczoraj otworzono dwie wystawy. Pierwsza, Centrum Natury Współczesnej, przygotowana została przez kolektyw Forensic Architecture. Opowie o niej kurator wystawy Jarosław Lubiak. Forensic Architecture przygotował specjalny projekt poświęcony świadomemu niszczeniu przyrody w działaniach wojennych albo zbrojnych. Te przypadki nazywane są ekobójstwem. Centrum Sztuki Współczesnej zaprezentuje dwa przykłady. Rozpylanie środków chwastobójczych w Palestynie przez wojska izraelskie, głównie w Strefie Gazy, pokaże nam na dokumentach i danych, w jaki sposób zmienia się jakby szata roślinna. A drugim przykładem jest stosowanie środków chwastobójczych w Kolumbii w ramach prowadzonej tam wojny z kartelami narkotykowymi. Te działania prowadzą do radykalnego wylesiania w przypadku Kolumbii i pustynnienia w przypadku Palestyny. Druga wystawa nosi tytuł Bezludzka Ziemia. Artyści próbują mierzyć się z kwestią wzrastającej dewastacji przyrody. Jedną z bohaterek wystawy jest Diana Lelonek, która bada na przykład sposób, w jaki przyroda próbuje reagować na wzrastającą obecność plastikowych śmieci. W tym przypadku to jest fragment kanapy samochodowej, która stała się podłożem dla wzrostu roślin. Ale mamy też projekty, które pokazują to, w jaki sposób plastik staje się nieusuwalną częścią środowiska naturalnego. Na przykład w plastiglomeracie Kelly Jaswak, w którym łączy się on ze skałami, tworząc nowy rodzaj sztucznego geologicznego tworu. Obie wystawy można oglądać do 22 września w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Są one częścią rozwijającego się projektu Plastyczność Planety, o którym więcej na stronie u-jazdowski.pl. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zaprasza na wystawę Patrycji Kostyry Patrz na mnie do małej galerii Aneks, która znajduje się na Placu Teatralnym 12 w Opolu. Zaprasza Agnieszka Della Kropiowska, kuratorka. Wystawa dotyka naszego wirtualnego życia codziennego. Patrycja zastanawia się nad naszą równoległą rzeczywistością i życiem w internecie, które prowadzimy na co dzień. Zastanawia się nad naszą aktywnością, szczególnie na Instagramie i na Facebooku. Zadaje nam pytanie, po co ciągle eksponujemy siebie w tych mediach. Co daje nam ciągłe wrzucanie fotografii do internetu. Rozważa tutaj różne kwestie i pozostawia nas z takim otwartym polem interpretacji. Wystawa nosi taki bardzo wyraźny tytuł Patrz na mnie. To typowy projekt Site Specific, czyli taka rozbudowana instalacja, która projektowana jest z myślą o konkretnej przestrzeni. Jest to LEDon, czyli rodzaj neonu, który świeci do nas bardzo wyraźnie i to światło jest taką dominantą w przestrzeni aneksu. Ono buduje ten klimat i niesie ze sobą właśnie tą treść. Postanowiliśmy pokazać ten projekt, dlatego że on pozwala przechodniom, którzy spacerują po Placu Teatralnym w Opolu, o każdej porze dnia zerkać poprzez wielką szybę tej galerii do środka. Stąd to działanie LEDonu będzie bardzo wyraziste i dające dużo do myślenia. Pracę Patrycji Kostyry można oglądać do 7 kwietnia, a więcej informacji na stronie galeriaopole.pl. Tyle propozycji od Violetty Myszkowskiej. Wszystkie opisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Można tam zaglądać i sprawdzać do woli. To teraz japoński kompozytor Haruomi Hosono. Haruomi Hosono, tak nazywa się ten no, już bardzo uznany i bardzo dojrzały artysta japoński, który w roku 2019 bardzo niedawno wydał płytę, na której wraca do swojego debiutu sprzed 50 lat, ale także prezentuje nowe utwory. A w naszym studiu goście Iza Szostak, dzień dobry. Dzień dobry. Maria Stokłosa, dzień dobry. Dzień dobry. Zapowiadałam, że będziemy rozmawiać o ruchu, ciele i o tym, co to oznacza w XXI wieku, ale nie mamy aż tak dużo czasu, żeby zrobić wielką analizę, więc od razu powiążę wasze nazwiska. Obie jesteście wykształconymi tancerkami, choreografkami i naprawdę wiecie dużo właśnie o tych tematach, więc jeszcze dodam nazwę Centrum w Ruchu i może od razu rzeczywiście wyjaśnijmy, co to takiego jest Centrum w Ruchu, zanim przejdziemy do opowieści o urodzinach i tym, co w związku z tymi urodzinami szóstymi chcecie zaproponować publiczności. Centrum w Ruchu to jest miejsce i kolektyw. 11 choreografów stworzyło swoje miejsce, rodzaj pracowni, ale też takiego, bo tam mamy po prostu sale, w których próbujemy, praktykujemy, ale także takiego miejsca, w którym możemy zapraszać widzów do niegotowych jeszcze spektakli. Szczególnie dużo robimy takich pokazów work in progress, które się kończą rozmowami bardzo takimi kameralnymi, zwyczajnymi, w których ludzie się mogą odważyć, dowiedzieć, czym się zajmujemy, co to jest ten taniec, jak oni go postrzegają. A była taka potrzeba, żeby właśnie konfrontować się z publicznością, także na etapie pracy, czy jakby poczucie, że ludzie nie do końca rozumieją, czym może się zajmować artysta wyrażający się poprzez ciało? Wydaje mi się, że ponieważ właśnie my jesteśmy artystami, to myśleliśmy bardziej jako artyści, czyli to, gdzie my jesteśmy, na czym my się skupiamy, a nie jako instytucje, które są jakby właśnie dla publiczności i chcieliśmy się dzielić w tym miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Czyli właśnie czyli jakby w tym miejscu, gdzie pracujecie. I chodzi mi też nie tylko w tym miejscu w sensie fizycznym, na tej sali, ale w tym miejscu też, to znaczy tym, czym my się interesujemy, czyli jakby procesem, eksperymentem, rozwijaniem tej dziedziny. Czy kolektyw, bo takiego słowa użyłaś, ale to też jest pytanie do Izy, jako części kolektywu Centrum w Ruchu, skupia ludzi podobnie myślących, czy też pomiędzy wami, wieloma osobami zachodzą jakieś takie różnice zasadnicze w podejściu do tego, co można albo co chcecie wyrażać? Myślę, że każdy z nas ma jakiś wspólny cel. To znaczy zależy nam bardzo na widoczności i na tym, żeby sztuki performatywne i choreografia właśnie były bardzo widoczne czy w stolicy, czy w całej Polsce. I jako kolektyw bardzo o to dbamy. Działamy bardzo horyzontalnie, właściwie sami budując jakąś swoją sprawczość. Ale oczywiście 11 choreografów, no to są zupełnie inne języki wypowiedzi, inne ścieżki twórcze, zupełnie inne zainteresowania, chociaż właśnie w ramach naszych urodzin i tego showcase'u Show and Tell chcemy się skonfrontować, chcemy sprawdzić właśnie na jakim etapie jesteśmy i może czy są jakieś punkty, zastanowić się, czy są punkty styku i właśnie jakieś punkty wspólne dla nas wszystkich. Zanim opowiemy dokładnie, co zaplanowaliście, czy też zaprosimy do tego, aby zapoznać się z dokładnym programem, zachęcając do zwrócenia uwagi na ten tytuł Show and Tell, powiedzcie mi, w jakim miejscu, tak z waszej perspektywy, jesteśmy teraz jako odbiorcy kultury. Nie mówię o was, wtajemniczonych w choreografii i poruszających się w tym świecie na co dzień. Czy miejsce macie już takie, jakiego chciałybyście mieć w kulturze, czy jesteście tak rozpoznawane, nie mówię o rozpoznawaniu celebryckim, tylko czy ludzie już wiedzą, że choreografia to coś więcej niż układanie jakiegoś zestawu ruchów, które artysta powtarza w teledysku? Oczywiście, że w ogóle ludzie nic nie wiedzą o sztuce i że taniec powinien być tak samo ważny w szkole jak matematyka czy historia. W ogóle sztuka powinna być ważna w szkole. Sztuka, tak, oczywiście. Oczywiście mówię z perspektywy swojej taniec, no bo to jest związane z ciałem, związane z tym, kim jesteśmy, z tym, że możemy się wyrażać, że coś czujemy. Że to jest takie właściwie dostępne nam wszystkim, prawda? Że to jest coś organicznego. Tak, no jakby są takie fundamentalne źródła, do których wszyscy mamy dostęp i wystarczyłoby trochę na to nakierować edukację, tak? Więc myślę, że to w ogóle jakby nie ma o czym mówić. Żyjemy w świecie, który kompletnie jakby olał tą wielką, wspaniałą możliwość. No, my mamy to szczęście, że gdzieś nas życie w tym kierunku poprowadziło. I dlatego staramy się jakby tak odczarowywać to, że to nie jest tylko jakaś elitarna sztuka, choreografia dla osób, które nie wiadomo co przeczytały i zrobiły, tylko właśnie dzięki przez swoją cielesność możemy być bardzo skomplikowaną filozoficzną jakby refleksją, ale możemy być też czymś bardzo prostym i podstawowym. Takim jednym z programów, które jest w Centrum w Ruchu, jest między innymi właśnie Choreografia w Centrum, taki modułowy program, który jest dedykowany właściwie wszystkim zainteresowanym ciałem, ruchem, sztuką. Oraz zdarza się, że prowadzimy warsztaty dedykowane dzieciom. Ja z kolei już od 6 lat prowadzę grupę seniorów. Są to regularne zajęcia dla osób starszych, gdzie też zgłębiamy różne tajniki pracy z ciałem. Także rzeczywiście jako kolektyw no, staramy się dbać o to, żeby temat ciała, ale też wydaje mi się, że w ogólnym kontekście też takiej polityczności no, będziemy się też w ramach naszego show and tell zastanawiać, gdzie teraz jesteśmy i jaka na przykład polityka kulturalna miasta Warszawy czy naszego państwa, jak ona wpływa w ogóle na format naszej pracy, jak one wyglądają, jak no właśnie, czy są to prace solowe, czy grupowe, więc jakby będziemy rozmawiać dużo o ciele, ale też o tym, jakie są na przykład alternatywne modele współpracy z innymi instytucjami. Show and tell to oznacza właśnie, tell to jest to zastanawianie się, tak? Rozmowa. I... Tak, to jest taka praktyka, która jest stosowana w Wielkiej Brytanii, w Nowej Zelandii. Praktyka dedykowana dzieciom w klasach szkoły podstawowej. I chodzi o to, żeby uczyć dzieci wypowiadania się publicznie, opowiadania o przedmiocie, który przyniosą na zajęcia. I żeby chodzi o to, żeby pobudzać wyobraźnię. I tak troszeczkę zgapiliśmy ten tytuł, bo właściwie to, co robimy, to właśnie to, co będziemy robić, będziemy pokazywać i potem będzie przestrzeń do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytania, co widzieliśmy. Zatem 23 marca to jest data, czy dwa dni, czy jeden dzień? Dwa dni. Dwa dni, weekend. 23 i 24 marca i propozycje, które będą się, jak rozumiem, rozciągały na całe te dwa dni. I zapatrzę na ciebie, bo byłaś odpowiedzialna za program. Tak, tak, tak. Przez dwa dni zdecydowaliśmy się zaprezentować prace, które miały już swoje premiery, które są wystawiane na festiwalach polskich, europejskich. I to będą fragmenty pracy tylko 20-minutowe. Każdy będzie miał ograniczony czas. Będą to prace, które miały swoją premierę, ale nadal uważamy, że fajnie dalej nad nimi pracować, czy mają taki status w procesie, oraz prace, które są pokazywane na bardzo wczesnym etapie researchu po 2 tygodniach, między innymi na przykład Ramona Nagapczyńska, która teraz ma rezydencję w Belgii, pokaże pracę po 2 tygodniach pracy, więc takie różne odsłony. To jeszcze, Maria, powiedz, jak znaleźć Centrum w Ruchu, gdzie macie to swoje miejsce dosłowne, niesymboliczne. W budynku Wawerskiego Centrum Kultury na ulicy Żegańskiej 1A, to jest kolejka, stacja Międzylesie. I to jest też oczywiście propozycja do tego, żeby już pogłębiać temat na własną rękę w internecie na miarę i na Centrum w Ruchu, ale myślę, że pójść tropem wszystkich skupionych przy Centrum artystów otwiera wiele fajnych ścieżek, nie tylko warszawskich, więc zachęcamy do takich poszukiwań i do zbliżania się do własnego ciała także na własną rękę. Bardzo wam dziękuję za tą krótką wizytę. Iza Szostak i Maria Stokłosa były naszymi gośćmi. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy też na tort oczywiście, bo to są nasze 6 urodziny. Będzie odpowiednio duże? Postaramy się. Jak zaprosisz dużo osób, to musisz potem zadbać o wielkość tego ciasta, ale pewnie wam się uda. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy. We'll be right back. Zespół The Black Keys po 5 latach milczenia powrócił z nowym nagraniem Low High. Czekamy oczywiście na więcej, ale cieszymy się z tego, że mamy ten pierwszy singiel. To teraz książka, która jest pięknie wydana, bo akurat trzymam ją w dłoniach, leży tutaj w naszym radiowym studiu. Jan Niebudek z gościem. A z nami jest dzisiaj Karolina Sulej. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o własnym pokoju. Własnym pokoju, którego potrzebuje chyba każda kobieta. Na pewno potrzebowała go Virginia Woolf i pięknie o tym napisała w eseju pod tym samym tytułem. Tak. Eseju, który opowiadał o literaturze kobiecej, ale tak naprawdę o tożsamości kobiet chyba. Zdecydowanie. I w ogóle o tym, czego człowiek, nie tylko kobieta, potrzebuje do twórczości. Ja się śmieję, że ten własny pokój dzisiaj jest bardzo zatłoczony, ponieważ książka Własny pokój Virginia Woolf została właśnie wydana ponownie, nie tylko jako sam esej w tłumaczeniu Agnieszki Graf, ale też jako pretekst, żeby się zastanowić, jak dzisiaj kobiety tworzą i jaki rodzaj własnego pokoju na tym poziomie metaforycznym i tym całkiem konkretnym jest potrzebny. Dlatego też tutaj jestem oraz Sylwia Hutnik. Zrobiłyśmy rozmowy, które potem zamieniły się w takie portrety kobiet, które czytały esej Virginia Woolf Własny pokój i które realizują właśnie te twórcze zapędy i swoją kobiecą tożsamość na różnych polach. Jest i tak zwana celebrytka, czyli Martyna Wojciechowska albo Magda Cielecka. Jest i tak zwany autorytet, czyli Ewa Wojdyło. Jest tak zwana artystka, Katarzyna kontrowersyjna Kozyra. Antystka wizualna, Katarzyna Kozyra. Czy piosenkarka, czyli zupełnie inny typ, Edyta Bartosiewicz. No i wreszcie jest też Joanna Bator. Dokładnie. Ciemno prawie noc. Dokładnie. W kinach za moment już. Dokładnie. No właśnie i przyglądacie się im razem z Sylwią Hutnik, jednocześnie jakby na nowo odczytując to, co napisała Virginia Dokładnie. Woolf. Jak to się czyta po tych 90 latach? Ten esej oraz jej spostrzeżenia brzmią nowocześnie. To jest język, który nie ma archaizmów. To jest język, który się nie boi właśnie konkretu, nie buja w obłokach. To jest teoretyczka Virginia i literatka, ale jednocześnie bardzo praktyczna kobieta, która Ale to mówi... jest też, ja muszę ci wejść w słowo tutaj, przepraszam, bo to jest taki odpoczynek dla ducha. To jest dla mnie doświadczenie literackie jak czytanie Prusta. No to cieszę się bardzo. Virginia rzeczywiście potrafi opowiedzieć o świecie tak, że można go prawie dotknąć i ona właśnie opowiada o takich rzeczach, których my się nawet dzisiaj wstydzimy dotykać, na przykład o pieniądzach, o tym, że twórczy człowiek potrzebuje żyć na pewnym poziomie, bo inaczej myśli o tym, co do garnka włożyć, o tym właśnie, że potrzebuje jakiejś przestrzeni dla siebie, takiej mentalnej i właśnie takiej wokół siebie, że musi się nad tym zastanowić, kim w ogóle jest. Ona tam ładnie pisze: oświetlić latarką duszę i że dopóki nie będziemy siebie więcej rozumieć, to będziemy się bać innych, nie będziemy wiedzieć, co my do powiedzenia, no po prostu nie będziemy twórczy. No, ona uważa, że kobiety zasługują na to, żeby być tak samo twórcze jak mężczyźni i że jakby cały ten esej jest taką wielką prośbą o to, żeby te szanse się wreszcie wyrównały, żeby mogła się urodzić ta słynna siostra Szekspira, o której ona pisze, że w poprzednich wiekach kobiety nie miały szansy mieć podobnego startu co mężczyźni, chociażby dlatego, nawet ona tam pisze humorystycznie, bo tam jest dużo poczucia humoru w tym eseju, że nie mogły tak dobrze nawet zjeść jak mężczyźni, tak? Bo i nie mogły się spotkać i mieć czas, żeby tak prowadzić takie dysputy filozoficzne o świecie, jak mężczyznom pozwalano, bo trzeba było uprać, uprasować, ugotować, zrobić. I ona tam mówi: no bo ja tworzę tylko dlatego, że moja ciotka zostawiła mi spadek. Mam nadzieję, że 100 lat później będzie już taka kobieta, która nie będzie miała moich trudności, moich wątpliwości. Będzie wolna. Wolna do twórczości. No i my się zastanawiamy dzisiaj właśnie też z bohaterkami, czy to już dzisiaj jest ten moment, a jeśli jeszcze nie, to właściwie dlaczego? I wychodzi nam na to, że my co prawda jako kobiety bardzo byśmy chciały tworzyć, ale chcemy czasem tak mocno, że nie pozwalamy sobie na tę przestrzeń, na to tak zwany, mówiąc potocznie, luz, który jest potrzebny, żeby stworzyć coś, co ma jakość. Czas, właśnie namysł, poczucie, że nie ma żadnej presji, że nie musimy sprostać oczekiwaniom, że no nie właśnie, musimy... właśnie, że to nie mężczyzna albo tak, męskie spojrzenie dokładnie, jest tym punktem odniesienia, dokładnie, prawda? Dokładnie. Pozytywnym albo negatywnym. Albo że nie musimy zaraz gotować obiad, bo właśnie to jest od takich najbardziej kulturowo, powiedziałabym, wzniosłych powodów, żeby się martwić, do tych takich najmniejszych codziennych zmartwień i codziennej krzątaniny. Między tym jest rozpięta twórcza kobieta jednym a drugim. I bardzo ciekawie w tej książce się ułożyło, ponieważ większość tych kobiet jest już dojrzała. I one opowiadają o tym, że zdały sobie sprawę, jak mają być dla siebie dobre i kim są i w związku z tym też jak tworzyć. Dopiero kiedy przestały być, tak jak mówiła Anna Bator, harcikami w wyścigu. Ścigając się same ze sobą, z oceną innych ludzi, bo kobiety często same dla siebie są najbardziej surowe i same sobie zabraniają posiadania tego własnego pokoju. Często nawet na takim poziomie najprostszym i najbardziej podstawowym, czyli na poziomie ciała. My często nawet nie lubimy siebie we własnym ciele, nie wiemy jak w nim siedzieć. To jak mamy potem tworzyć, jak nie akceptujemy tej naszej zewnętrznej powłoki? Więc zdziwiłyśmy się z Sylwią Hutnik i z Izą Bartosz, która była pomysłodawczynią tej książki, jak wiele skojarzeń budzi ten własny pokój, jak to jest nośna metafora cały czas. I też mamy nadzieję, że ta taka przerzucona przez epoki nić porozumienia między kobietami przełoży się na kolejne pokolenie dziewczyn, które sięgną po esej Virginia Woolf, przeczytają go na nowo i zinterpretują go inaczej. Książka, w której jest obecna jednocześnie ikona twórczej kobiecości Virginia Woolf, Agnieszka Graf, czyli też ikona, Iza Bartosz, która zaczyna w pewnym sensie bardzo kobiece wydawnictwo, artystki, które wymieniłam, ja i Sylwia Hutnik, które prowadzimy też Barłuk Literacki o książkach i bardzo akcentujemy zawsze te, które są pisane przez kobiety, że to wszystko tworzy jakiś taki rodzaj kolektywu, którego mam wrażenie dzisiaj właśnie nam brakuje w dzisiejszych czasach i że takie kolektywy, rozumienie siebie nawzajem, rozmawianie o tym, co mamy na myśli, kiedy mówimy o wolności, o tożsamości, o realizowaniu się, to dzisiaj może nam pomóc być razem zwyczajnie. Więc ta książka jest moim zdaniem, i powiem to odważnie, no ale trudno, powiem to dla wszystkich. I dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla młodszych, i dla starszych, bo każdy znajdzie coś dla siebie, bo to jest zwyczajnie świetna literatura. No ja się mogę tylko pod tym podpisać, a więc siostrzeństwo, człowieczeństwo, tak, wolny duch. Dokładnie. Virginia Woolf. Każdy patrzy, może być twórcą. Patronuje albo matronuje nam z okładki, a mówiła do was dzisiaj Karolina Sulej. Tak, dobrego dnia życzę. Bardzo, bardzo ciekawe są te opowieści. Oczywiście sam esej główny, Własny pokój, to jest sedno tego wydawnictwa, ale bardzo ciekawe są te portrety kobiet, o których Jan Niebudek z Karoliną Sulej także rozmawiali. Nieoczywiste, bliskie. I myślę, że cała ta opowieść o Virginii łączy się także z opowieścią przed chwilą Izy Szostak i Marysi Stokłosy dotyczącej ciała i tej takiej odległości, czy też braku bliskości i zrozumienia. Własny pokój czeka na swoich nowych właścicieli. Książki czekają. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym. Artystka, która korzysta z wielu sposobów na wyrażanie siebie, Solange, ze swojej najnowszej płyty, taki króciutki utwór Beans. To teraz Agnieszka Obszańska. Czas na krótki metraż, bo już 19 marca w Poznaniu startuje po raz 11 jeden z najciekawszych festiwali filmów krótkometrażowych, Shortwaves. Popularne poznańskie shorty przez 6 dni zaprezentują krótkie kino w całej jego różnorodności, a że program pęka w szwach, to postarajmy się go uporządkować wraz z nową dyrektorką festiwalu Emilią Mazik. A zaczniemy od hasła wywoławczego tegorocznej edycji. co roku staramy się w pewien sposób uporządkować ten program festiwalowy tak, aby każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie, coś szczególnie interesującego. Pomóc w tej takiej wędrówce poprzez festiwalowy program może między innymi hasło festiwalu. W tym roku jest to hasło Outside the Box, czyli z innej perspektywy, czy myśląc nieszablonowo. I właśnie Teomod to jest takim punktem odniesienia do tego, jak jest skonstruowany cały program. Poza programem konkursowym mamy między innymi Fokus. Jest to dla nas szczególnie istotna sekcja, ponieważ w tym roku zdecydowanie spojrzymy na kinematografię z innej perspektywy, a mianowicie przyjrzymy się kinematografii Azji Południowo-Wschodniej. I prześledzimy, jak sprawdzają się w krótkich formach twórcy z Tajlandii, Malezji, Filipin czy Indonezji. Zaprosiliśmy kuratora mieszkającego na co dzień w Bangkoku, Johna Badalu, który także może być znany europejskiej publiczności z tego, iż jest konsultantem programowym festiwalu Berlinale właśnie na ten obszar Azji Południowo-Wschodniej. I właśnie John przygotował dla nas 3 zestawy filmowe, które zaprezentujemy na festiwalu. I w takim dużym skrócie, posługując się tytułami tylko tych zestawów, chciałabym wymienić, aby dać naszym słuchaczom jakiś obraz, więc zobaczymy m.in. Panoramę, czyli filmy z tego regionu, które były nagradzane na najważniejszych festiwalach, czyli w Cannes, Wenecji czy właśnie Berlinale. Drugi program będzie bardziej eksperymentalny, pokazując nam, jak twórcy filmowi z Azji Południowo-Wschodniej podchodzą do zagadnienia eksperymentu, kolażu, hybrydy czy filmu bardziej z obiegu galeryjnego. A ostatni zestaw jest zatytułowany Sex, Myth and Family i będzie dotyczył bardziej kwestii obyczajowych. Ale możemy też liczyć na żelazne punkty programu. Trzonem festiwalu od lat są konkursy. Tak, program konkursowy to absolutnie dla nas najważniejsza sprawa. Jest to sposób także wspierania twórców filmowych, doceniania ich pracy, czy pozyskiwania naprawdę najlepszych filmów z całego świata. W tym roku na Shortwave czekają nas 4 konkursy filmowe. Kilkaset filmów zgłoszonych z całego świata, uporządkowanych zgodnie z 4 kategoriami tematycznymi. Mamy oczywiście w programie konkurs międzynarodowy, najbardziej otwarty. W zasadzie wszystkie możliwe gatunki, tematy filmów z całego świata. Konkurs Polski dedykowany wyłącznie rodzimym produkcjom, a także 2 konkursy tematyczne. Konkurs Urban View poświęcony architekturze i miastu, a także absolutnie wyjątkowy i niepowtarzalny konkurs Dances with Camera, czyli film tańca na dużym ekranie. Nie jest to wyłącznie zapis choreografii, są tam filmy eksperymentalne, pojawiają się animacje czy filmy fabularne, w których ten element performatywny jest bardziej istotny. Gdyby móc widzom jakoś to zobrazować, o jakiego typu filmach my mówimy, proszę pomyśleć o filmie Suspiria, który niedawno był pokazywany w kinach w całej Polsce. Nie jest to film tańca, ale element ten taneczny, ruchowy był tam bardzo ważny. I tego typu filmy, oczywiście w krótkiej formie i może z nieco mniej gwiazdorską obsadą, także właśnie w konkursie Dances with Camera się pojawiają. Cały program możemy już podglądać na www.shortwaves.pl, a my biegniemy dalej. Oj tak, poza programem konkursowym, gdzie tylko dorzucę jeszcze garść statystyk, weszło ostatecznie do programu konkursowego 56 filmów z 36 krajów, więc naprawdę bardzo dużo. Natomiast festiwal to filmów około 300, pokazywanych naprawdę w przeróżnych przestrzeniach, w przeróżnych konfiguracjach. Mamy oczywiście pokazy tematyczne, czyli ulubione przez poznaniaków sekcje, takie jak Cut Shorts z kotami w roli głównej, Rainbow Shorts, czyli prezentacje filmów LGBT, ale także sekcja Live Cinema, którą tak nazywamy, by w pewnym sensie zaznaczyć nasze nowatorskie podejście do prezentowania filmów. A na pewno dość nowatorskim pomysłem są organizowane po raz kolejny filmowe domówki. Domówki powracają. Już od praktycznie kilku miesięcy widzowie nasi pytali się, czy jest szansa, żeby w swoim domu taką właśnie filmową domówkę w ciemno ugościć można. No i tak, po raz kolejny odbył się nabór mieszkań, po raz kolejny wyłoniliśmy najciekawsze, najdziwniejsze, najbardziej nietypowe mieszkania i właśnie w nich odbędą się filmowe domówki z odpowiednio dopasowanym repertuarem, menu i innymi atrakcjami, których nie będę zdradzać. Bo to już sprawdzą ci, którzy ruszą na kolejną edycję Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Shortwaves. Ten rusza w Poznaniu już od 19 marca, a ja zapraszam. Zapraszała Agnieszka Łapszańska, a Shortwaves opisaliśmy także na stronie polskieradio.pl/3. To Envy, takie króciutkie nagranie Love Break, a teraz czytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Trójkowy chuligan literacki. Przed nami maj, rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiano nam Europę jako wielkie święto. Monika Bartoszewicz napisała książkę Festung Europa, która próbuje zanalizować stan ducha Europy i Europejczyków 15 lat po poszerzeniu Unii. A ile lat po powstaniu? Pewnie więcej niż się spodziewano, że ten projekt przetrwa. Projekt, który przecież w założeniach miał wyglądać zupełnie inaczej niż jawi się nam obecnie. Miał być strukturą, która ułatwi handel wewnątrz Europy, uporządkuje trochę spraw policyjnych i będzie znakiem dobrej współpracy państw w nowym powojennym porządku, a stał się czymś zupełnie innym. Kiedy i jak to się stało? Marek Cichocki kiedyś napisał książkę Porwanie Europy, czyli sugerując, że w pewnym momencie projekt europejski został porwany przez kogoś, kto nie był u jego początku. To jest pytanie, które ja sobie zadawałam, co stało się z tą Europą, gdzie ona jest i dlaczego stała się w pewnym momencie synonimem kryzysu. To były te pytania, które ja sobie zadawałam nieustannie i napisałam tę książkę dlatego, że sama chciałam zrozumieć, czemu się tak stało, co się dokładnie stało i jak te poszczególne kryzysy, kryzys ekonomiczny, kryzys uchodźców, kryzys bezpieczeństwa, kryzys tożsamości, jak te wszystkie kryzysy mają się do siebie, czy są ze sobą powiązane, czy są jednym wielkim kryzysem, czy po prostu kawałkami mniejszego tortu, no, z którego wszyscy jemy. Odpowiedź na to pytanie, wyłaniająca się z Festung Europa, jest no, na tyle interesująca, myślę, że pozwala połączyć właśnie w jedną całość wszystkie te elementy, w których można się pogubić, czy słuchając o tych problemach w mediach, czy czytając w internecie, czy też po prostu rozmawiając ze znajomymi. Myślę, że udało mi się poukładać to w jedną całość. To, co bardzo ciekawe, to jeden z elementów, który miał budować jedność Europy, czyli swoboda migrowania wewnątrz tego obszaru, dzisiaj jest jednym z zapalników, jednym z punktów kryzysowych. Jak może wyglądać Europa za 15-20 lat? To jest jedno z tych pytań, które tak naprawdę wracają znowu do tego, czym Europa powinna być. Jak Europa widzi sama siebie? Czy to jest rodzina narodów? Czy to jest jedno wielkie superpaństwo? Czy też może powinniśmy patrzeć na Europę jako na coś, co chce być mocarstwem, imperium? Bo tak naprawdę wiemy z historii, że imperia istnieją po to, żeby się rozrastać i po to, żeby cywilizować i po to, żeby podbijać obszary i asymilować coraz to nowe grupy ludności. Więc to obecne stadium Europy, jeżeli na nie popatrzymy, w pewnym sensie wynika właśnie z tego, że ona urosła za szybko i przerosła samą siebie. Do pewnego stopnia przerosła też swoją własną wizję. Ale może nie było innego wyjścia. Jeżeli popatrzymy na największe państwa europejskie, najsilniejsze, to są to dawne mocarstwa. Dawne mocarstwo Wielka Brytania, która już opuszcza Unię, dawne mocarstwo Francja. Dzisiaj kraje znaczące na mapie światowej, ale wcale to już nie są gracze pierwszej ligi. Widać wyraźnie, że chciały te państwa przenieść własne ambicje narodowe na strukturę większą po to, żeby mieć jakby większą platformę do działania i można powiedzieć z ich perspektywy, że nie mieli żadnego innego wyjścia. Ale jest też alternatywny sposób spojrzenia na to, co dzieje się z Europą, bo jeżeli weźmiemy w nawias uczestnictwo brytyjskie w tym projekcie europejskim, to oczywiście istnieją Francja i Niemcy i Holandia i wszystkie te państwa o ambicjach zdecydowanie mocarstwościowych bądź też przeszłości imperialnej, ale po roku 2004, po tej wielkim otworzeniu się na Europę Środkową i Wschodnią, na kraje takie jak Polska i blisko nas leżące, jeżeli spojrzymy na mapę Unii Europejskiej, to zobaczymy, że w przeważającej większości ona przesunęła się na wschód i na centrum. I dzisiaj, jeżeli właśnie myślimy sobie o tych debatach na temat migracji, na temat bezpieczeństwa, na temat tego, jaka polityka i jaki kierunek tej polityki Unia powinna obrać, to widzimy wyraźnie, że ta wizja ze wschodniej strony, z centralnej strony projektu europejskiego kłóci się z tym, co proponują ośrodki decyzyjne w Brukseli, które mają jednak zupełnie inną optykę i geograficzną, i polityczną, i ekonomiczną, i wreszcie kulturową. Ale też kryzys, z którym zmagają się państwa starej Europy, świadczy o wymieraniu pewnych wartości, które tak naprawdę stworzyły Europę. Jeżeli projekt polityczny jednej Europy wyrastał z doświadczenia II wojny światowej, braku kooperacji między narodami, antysemityzmu. I dzisiaj widzimy wzrastającą falę antysemityzmu i to, że to się staje problemem społecznym i jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej we Francji czy w Wielkiej Brytanii, to co jeszcze może być tą siłą napędową Europy, skoro ona wyraźnie rozkłada się od wewnątrz? To pytanie można tak w prostych słowach zamienić na pytanie, ile Europy w Europie? I pochodnym tego problemu jest dyskusja, która się toczy w Polsce chyba szczególnie wyraźnie, na temat właśnie tego, na ile ta dzisiejsza Europa czy Unia Europejska jest Unią Europejską z wizji Roberta Schumana czy nawet Konrada Adenauera, a na ile stała się Europą z wizji Altiero Spinellego i całego manifestu z Ventotene, bo to są dwa zupełnie różne obrazy, które się wyłaniają i dwie różne wizje tego, czym Europa powinna być, na jakich wartościach powinna być oparta. I cały problem Europy, hierarchii wartości, elementów składowych tożsamości, tego, pod czym Europa się chce podpisać, a co najchętniej zmieniłaby na jakiś przypis bardzo małą czcionką, to są rzeczy, które stoją u korzenia tych wszystkich kryzysów. Bo nie mówimy tylko przecież o Europie elit. Unia Europejska była od samego początku projektem elit, odgórnym, takim stopniowo rozszerzanym na kolejne grupy społeczne. Dzisiaj widzimy ogromny rozdźwięk pomiędzy tym, czego chcą i czego oczekują elity, czego się boją i jakie mają nadzieje, a pomiędzy obawami i nadziejami ludzi, którzy tę Europę tworzą i którzy są Europą w dużym stopniu, podróżując, pracując, żyjąc ze sobą i budując pewną przyszłość w oparciu właśnie o pewną przeszłość. Możemy powiedzieć też, że głównym tym grzechem jest chęć właśnie odcięcia się od pewnej przeszłości. Unia Europejska powstała, żeby nie było więcej wojen w Europie, żebyśmy umieli ze sobą żyć, razem bogacić się i razem być coraz lepszymi. Ale takie budowanie przyszłości w oparciu o to, żeby przeszłość się już więcej nie powtórzyła, w pewnym sensie trochę przerodziło się w budowaniu w oparciu o to, żeby się od przeszłości zupełnie odciąć, a to się po prostu nie może udać. Festung Europa, kto chce wejść w ten gąszcz sporów dookoła Europy, rozumiana jako projekt polityczny i kulturowy. Monika Bartoszewicz, autorka książki, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. My także zapraszamy za tydzień Radio Wodą Kultury od godziny 13, a napisy końcowe dzisiaj to Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Wioletta Myszkowska, Jan Niebudek, Michał Margański, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała. Dziękujemy i do usłyszenia. My mood really swinging. I peruse like a native would do. What I'm thinking I should do for the sake of myself. No games with this cast. Go play with yourself. We stay on your ass. Your sense of safety melt in a flashbang. Don't know what I'ma say cause I don't label the bags. I stay in them. See you shooting but your angles was trash. Don't play with us. I revisit the past. Pour wine and pages of past. Mama say don't play with them scabs. It's safe to say I see the reason I'm bleeding out. I need you now. Closed lips make the mouth breathe his frown. Two's a team. Three a crowd, 12th Street, I kept some lean around. Help me, it's been a minute since I seen a decent count. The wealth be the labor's fruit, the loophole up the belt, G's felt. All praises due to juice, unobtainable. Like Tang in the booth, dark face on the news. Clouds gray on the move, on the way like the truth.